باپ دادا پر دادا. صحابہ نے پوچھا کہا دسم آدن شریف پھر آپ کے سامنے آئے ہو عرب کے خاندانوں کے متعلق معلومات کر رہے ہیں تو آپ نے فرما خیار ہم کو جاہلیت کے یہ خاندان اسی انداز پر شمار ہوں گے جو جاہلیت میں تھا لیکن اسلام نے قید کے بعد کیا مسلمان ہونے کے بعد فقہ کے دین کی وجہ سے شرافت ہوتی ہے. اگر کوئی خاندان جاہلیت میں عزت و جاہ والا اور شریف سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام لانے کے بعد علم نہیں ہے تو علم کے راستے سے مفلوس ہو جائے گا, اس کے پاس علم نہیں ہے, اس پر وہ انسان فوقیت لے جائے گا جو جاہلیت میں شریف خاندان کا نہیں تھا لیکن علم ہے, علم دین کی وجہ سے وہ خاندانی شریف بے اثرت ہو جائے گا. شریف وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني عبد الله بن عبيد قال عبيد الله بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شبطان سعد بن ابراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها چلو تیز چلو بس تباك نہ چلو چلیے ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احد لي ابا بكر بن سلمة الناس قالت انه رجل لطيف فما يقوم مقام من فقعد فقعد قال يا ابو بكر قالت ثالثة الرابعة ان كنا صاحب يوسف امر يا ابا بكر. وبه قال حدثنا نبي بن احدى قال حدثنا سليمان بن الملك بن عمير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه اختصار سب بخاري کی طرف سے آیا ہے چلیے بين كنا صاحب يوسف. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو سنان اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء ابو ناصر جويريدا كسن يوسف ثم اتانا داعي ناجته. وبه قال ولو لبس لبثت في السجن ما لبس يوسف ثم اتانا داعي ناجته. اگر میں سجن میں اتنے دنوں رہتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے اور پھر بادشاہ کا بلانے والا آتا تو میں فوراً اس کی بات پر لگ بیٹھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر کے مدح ستائش فرمائی کہ یہی جمہور علماء خطابی لغوی ابن جوزی نووی ابن کثیر وغیرہ حضرات کی رائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس سے یوسف کی تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے, پھر بعضوں نے تفسیر یہ بیان کی کہ انہوں نے وسائط کو اختیار کیا حال ان کو تو اللہ پر تفیق کرنا چاہیے تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ مباشرت اسباب ہونا پیے توکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرادی سے فرمایا تھا اے تلہا کم متوکل اپنی ملک کو بانٹ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو. نمبر دو, بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ کوتاہی یہ جو نبی تھے ان کے ذمہ تبدیل تھی, ان کو تو فوراً نکل کر اپنا کام شروع کرنا چاہیے. اس کا جواب یہ کہ درخان ان کے خلاف ایک بات پھیلا دی تھی, اس لیے ضرورت تھی کہ اللہ ان کے دامن کی برات کو واضح فرما دے, کیونکہ اس کے بعد بات اثر انداز ہوگی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں میں ہوتا تو فوراً نکل جاتا اور ابراہیم یہ سکھ نہیں مدح بھی کر رہے ہیں, ان کی مدح اس بات کو چاہتی ہے کہ آدمی ان کے طرز پر عمل کرے, لیکن حضور کا قول اپنے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ آدمی کو فوراً نکل جانا چاہیے. اس کا جواب یہ جہتیں بدلی ہوئی ہیں. یوسف کے سامنے یہ بات تھی کہ جب دامن صاف ہو کر نکلیں گے تو بات میں زیادہ اثر ہوگا. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پر تبلیغ کا زور تھا، آپ نے سوچا جتنا بھی ممکن ہو جلد سے جلد نکل کر اللہ کے مصور کام کی تکمیل کی جائے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن خزيمه قال حدثنا مسيلمة عن شيخ لنا مسرق قال قالت ام المؤمنين وهي ام عائشه ما قيل فيما قيل فيها ما قيل قالت بينما انا مع عائشه جالستان اذ ولجت علينا امراه من الانصار وهي تقول قال الله بالملائم وقال قالت فقلت لما قالت انه نما ذكر الحديث انه نما اسی طرح سے ہم پروا کے دیوا قاضی آب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ نما تشدید کے ساتھ ہے اور دیگر متفق کے پڑھا ہے. اب عبیدہ اور ابن قتیبہ کہتے ہیں مشدد افساد میں استعمال ہوتا ہے مخفف اصلاح میں، تو اس صورت میں یہاں اس حدیث پاک میں بھی تشدید پڑھنا چاہیے، لیکن قاموس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے مخفف مشدد دونوں نقل کلام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس طور بنیاد پر دونوں طرح پڑھنا جائے. چلیے فقالت عائشہ تو ایو حدیث فاخبرت قالت فقالت فتلی ہم ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالتنا فقدت مرشیر علیہ فما اکوتہ حفاقت اللہ علیہ حکمہ لنافذ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا بخار نافذ لرزہ یعنی تق لرزہ. چلیے فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی حدیث قلتم ثم اکر اے تیز پر بندے خدا کیا موت آ رہی ہے کہ گھر پر ڈرتا ہے. جیسا بھی ہی بدبخت کہیں گے الگ پہلے آ چکا وہاں بیان ہو چکا اور تجھے کچھ خبر نہیں ہے، کل کی بات آج بھول گیا. چل بس پکار والے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ایک حدیث ایک جگہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دو دن کے بعد بھول جاتا ہے. چل بس فمثلي ومثلكم كمثلي يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. من طرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخبرها فقالت بحمد الله جناب حمد احد وبه قال قتل يحيى بن بكير قال قتل يحيى بن بكير بحمد الله جناب حمد احد. جب ام الرومان نے کہا کھڑی ہو کر حضور کی سر کی تقویل کر ان کا شکریہ ادا کر اس پر کہنے لگی بحمد اللہ لال الحمد احمد میں اللہ کی حمد کرتی ہوں کسی کی حمد نہیں کرنی چاہیے. سر رسول سنسن کی طرح ثابت کیا اس لیے کہ یوسف کا جیل سے نکلنا یا اس کے بعد پایا گیا. چلیے کتاب تفسیر میں ماں شرح و تفسیر آ رہی ہے. چلیے طیب علیہ السلام کے متعلق بات کہتی ہیں اسحاق کے اولاد میں دونوں میں تین واسطے ہیں، اور ابن عساکر کہتی ہیں ان کی والدہ لوط کی بیٹی ہوں، ان کے والد ابراہیم پر ایمان لائے تھے. اس صورت میں یہ علیہ السلام موسیٰ سے مقدم ہوں گے، لیکن ابن اسحاق کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل نے. چلیے رجل الزراد المرتوز کتاب الغسل میں آ چکی ہے حدیث بے حیا کبھی کا. چل بس رجل جراد میں دان پجا کسی کا بھی بنا رہا اور اپنی آگے والوں کو بنا دیں تو کام نہ کرا آل بنا یا ربی والا کی ناگینا بھی آنے والا کٹی کا اور اس نامی رام نے ممی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ اور کتاب کتاب کو صحیح نہ کام مخلص ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا یہ موسیٰ ابن عمران ابن لاہب ابن عازر ابن لابی ابن یعقوب کی بخاری نے ان کے متعلق 12 تراجم نقل کیے ہیں. چونکہ ان کے احوال قرآن میں بار بار کثرت سے ذکر کیے گئے اور بہت زیادہ ان کے احوال کے متعلق نصوص موجود ہیں، اس لیے امام بخاری نے ان کے متعلق تراجم بھی کثرت سے ذکر فرمائے شریف بلا قول نجی مقابل المحج والاسم والجمیع نجی ویقال فرسو نجی ان یتزل نجی والجمیع انجیا یتناجمت یعنی فائلوں کا وضع وعن قسم جمع سب کے لئے سوا استعمال ہوتا جی تلقم تلقم وبلی خان قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا قتنا مستقل کی روایت میں بلا عرب لیا ہے آپ نے نقل کر کے اس پر سکوت کر کے ہوا اس کی ترجیح کی طرف اشارہ کیا ہے اور وجہ ظاہر انجیل عربی نہیں بلکہ ابرانی ہی جیسا تیمی داؤدی کی رائے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ انجیل سوریانی جیسا ہندوستان جیسا کہ مشہور ہے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں ورقا انجیل پر پورے قابو یافتا تھے کبھی اس کو عربی میں نہیں کرتے کبھی عبرانی میں چلی یہ کلام ابو عبید القاسم السلام کا کہتے ناموس صاحب صرف کہتے ہیں ابن عربی وغیرہ کہتے ہیں ناموس خیر کے رازدار کو کہتے ہیں اور جاسوس شر کے رازدار کو چاہیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس بات میں تمام آیات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن پاک میں وارد نہیں ہے اور اس اشارے سے ان کے واقعات کی طرف اشارہ فرمانا مقصود ہے. موسیٰ کے واقعات کے سلسلے میں ایک طویل حدیث ابن عباس سے منقول ہے, اس کا نام حدیث الخطوم ہے. وہ حدیث ابن ابی حاتم نے جریر طحاوی اور ابن مردوی تقریب فرمائی ہے. اطلاق ہوتا ہے حقل پن پر خا حکلا اور نیم زیادہ بولتا ہو یا چلیے طریقہ تکوں کی تفصیل ہے. چلیے حال بول کر محل مراد بھی اگیا مسلح جائے سب ہے. چلیے اور جیسا تین سے ہی پتنگ خیفہ کے معنی خوفہ ہے ایسے تھا خیفہ واؤ ساتھی ماں قبل اس کا مقصود اس کو یاسف رضی علی نقل اعلیٰ جگہ ہے نقل اس کے متعلق کتاب تو سیل تقریب ہو چکی. چلیے ابدوحا مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نے علامہ کرمانی کے اتباع میں ارشاد فرمایا کہ اسے وان یشر الناس دوحا کی طرف اشارہ مقصود ہے. آپ ابن حجر عین قصد اللہ نے کہتے ہیں ہمت لا تزنو فیہا ولا تضحا کی طرف اشارہ مقصود ہے اور اس کو استطراد ذکر کیا ہے, لیکن پہلی آیت موسیٰ کے قصے سے تعلق رکھتی فوار چاچے جی اسی لیے جلیے قص کبھی اتباع اثر کے معنی میں آتا ہے جیسے آیت اسی ہے میں, اور کبھی قص کلام کے لیے آتا ہے جیسے نحن نقص علیہ جی اسی طرح مسکونی ہے لیکن کچھ مہینے کی روایت میں فقذف نہ بسے ہے جمال کر نہا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ روایت راضی ہے, اصل میں فقدت نہال پہنا نون تھا اور آگے چھوٹا الف لکھا ہوا پڑکا کی اس کو نقطہ سمجھ کر الفی تو بھا بنا دیا چلنا یعنی لگ تو عجل ہے منسا بھول گئے اور وہ دور پر چلے گئے چلیے یعنی عید کی طرف آئے وہ چلی علیہ السلام نے دعا کی تھی واشری کو پی امنی اس اور ہارون کے متعلق کی یہ دعا اس لیے اس نے اپنی ہارون کا تذکرے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے معراج کے لیے اس کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا چلیے ہارون منسوخ قطادہ کی طرف آئے گئے اور مقصود ہارون کے خاندانی ذکر کرنے میں مطالعات کر سارے مور رجل مومن کے نام میں اختلاف ہے کوئی شمان کوئی حضور کوئی اس کے بتاتا چاہیے یہ ترجمہ پہلے آ چکا ہے اس تکرار کا جواب یہ کہ پہلی جگہ سب میں اختلاف کے راجی یہ کہ وہاں ترجمہ ہے ہی نہیں رجل رجل وہ شخص کہلاتا ہے جس کے بال بہن ثبوت تھے بل جو عبدت بہت بالکل سیدھی میں بالکل ٹیڑھی مربو موتری قد چلی حمام سے نکلے ہیں بالکل چہرے پر تازگی تھی جیسے اسی کے بعد تازگی ہوتی چلیے اس کو ذکر کر کے سکوت کے ایسے معلوم حمام داخل ہونے کوئی حرج نہیں ہے ابو داؤد وغیرہ کی بات ہوا ہے وہ بلا ضرورت اور بے احتیاطی سے داخل ہونے سے تعلق رکھتی ہے حدیث چھوڑ چلیے طویل چلیے عیسا جاد مربون یہاں اس حدیث میں عیسا جاد اور پہلے آ چکا دنیا داس کی حدیث میں سب دراز اور آئندہ آئے گا سب کشاد دونوں جمع یہی ہے کہ ان کے بال ثبوت کے جو عدت کی مابین یا پھر کہا جائے جو عدت کا تعلق جسم سے ہے اس کے ہمارے جس مراد ہے جی رتن زل زل رتن وارد ہے وحید اور دیوار کا دقت رتن واحدہ نے اس کو مصنف رحمت اللہ نے اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر فرمایا گیا تھا فلم منتظ اللہ رب ہوئی جبل جا رہی شاد پرماتم جنگور دیوال کا دکھ کتا بسے رہے تو سنیا وہ اس لیے کہ دیوال کو مستقل نہ مان لیا سے رہے تسمی آیا کیونکہ سماوات کی نولگ عرض کی ہے تصویر رقم کی دوسرے سے ملے ہوئے تو چلیے فجر کی سورہ آراف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب انہوں نے زمین پر پتھر پر لکڑی مارے سبارہ چشمی جاری ہو گئے تھے دوسری شریر کی ہے مکمل اسی سمے سے کتاب پر سے روزگار کی آ رہی ہے اس کو یہاں اس کی لانے اس میں ہے دوسرے رساقت دور یہ حضرت موسیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور اس یوں آیات کے مناسب جس کی طرف مصنف نے ترجمے میں اشارہ کیا اس نے بدلنا کر فلما تجلا ربہ بدل جا رہی رقم پر موسیٰ صریحا اس بھی ذکر فرمائی ہے کہ جن آیات پر کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں وہاں جنگا علیہ مستل ہوا ہے اور یہ واقعنا رام موسا اندر کے آساب الحضر پر بدست متاثر ان کے بعد ہوا ہے اور ان بدست سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد چونکہ من سلوا والی آیت تھی اس لیے اس کی مناسبت سے اس کے ہاں لائیں چلیے اندر کے طوفان موسا کے قصے میں سیلاب کے معنی ہے تو موت تصویر پر بھی طوفان کے خلاف ہوتا ہے چلیے چڑی چلیے یعنی حقیق پہلو طور پر حکم کے معنی ہے چلیے چھوٹے تصویر ایسی ہی مطلب یہ ہے ایک محاورہ ہے اس کو بولتے ہیں اس وقت جب کسی پر ندامت تاریخ چلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نادم ہوتا ہے وہ بیچارا ہمارے شروع کے ہاتھ آگے بڑھ کے سب امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمے سے حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان کرنا چاہتے خضر علیہ السلام والسلام کے متعلق اختلاف یہ کیا ہیں ابن عطیہ اور بغوی نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ نبی ہیں یہی ابن الظاہری نے لکھا ہے اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ رسول ہیں یا نبی غیر مرسل ہیں تو شعری وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے اور بات کہتے ہیں یہ ملائکہ میں سے ہیں رادے یہ ہے کہ یہ نبی ہیں چلیے تبھی اختلاف فضیل بندان یا ابراہیم عربی ابو جعفر ابو حسین ابن المنادی ابو طاہر عبادی ابو محمد ابن المظاہری قاضی ابو بکر ابن عربی ابو اور شیخ الاسلام تیمین حافظ ابن کثیر کی رائے ایک وفات پا چکی ہیں اور ابو القاسم سہیلی سلام نوی تحسین زندہ ہیں اور صوفیہ کے واقعات بہت کی ذکر کرتے ہیں لیکن دلیل حدیث سے ان کی وفات معلوم ہوتی ہے اس کو ہم کتاب لینے بتا سکتے چلیے جلدی رما کرو پورا کتاب تصدیم کارڈ سکیم سے پہلے سکیم سے کاٹی کے لگی ان کارڈ کو اخاڑ دیا غلام کا نام جیسے ہو سکتے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیمار سے سننے سے پہلے کسی اور سے سن کر یاد کر لیا تھا کہ عام بھی بیمار سے سننے کے بعد کسی اپنے رفیق سے ساتھی سے سن کر اس کو یاد کیا چلیے کہتے کسے یاد کروں گا عمر کے علاوہ کوئی عمر سے میرے علاوہ کوئی اور روایت بھی کر